1-р Петр 5 дугаар бүлэг. Тиймээс би та нарын ахлагч Христийн зовлонгуудын гэрч болон илчлэгдэх алдрыг хуваалцагч болохын хувьд та нарын дундах ахлагчдыг ятгах байна. Та нарын дунд байгаа Бурхны хонин сүргийг хариул. Ингэхдээ албад гар бус харин сайн дураараа. Бурхны хүслийн дагуу харгалзан хомхоо ашгийн төлөө бас харин хичээл зүтгэлээр. Өөрсдөд чинь даалгасан хүмүүсийг ноёлох бас харин хонин сүрэгтэй үлгэр дуурайл болон хариул. Тэгээд ахлах хончин гүзгэдхэд та нар алдрын гандашгүй дитмийг хүлээн авна. Залуусаа, та нар мөн түүнчлэн ахлагчдаа захирагд. Та бүгд бие биендээ даруй хандах байдлаар өөрсдийгөө хувцсал. Учир нь Бурхан бардам хүнийг эсэргүүцдэг, харин даруй хүнд нэгүүлслээн өгдөг. Иймд Бурханы хүчрхэг мутрын дор өөрсдийгөө даруй байлга. Тэгвэл Бурхан зөкстэй цагта та нарыг өргөмжилнэ. Тэр та нарын төлөө санаа зовдог учраас бүх зовинлоо түүнд өрөөл. Эрүүл ухаантай сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болох диавол нь хин нэгнийг залихаар хайж буй архирах арслан мэт гитэн явдаг. Харин дэлхийд буй ах дүү нар чинь ажилхан зовлон гэдэл байгааг мэдэн түүнийг бат итгэлээрээ эсэргүүц. Христ дотор та нарыг өөрийн мөнх алдар руу дуудсан бүх нэгүүлслийн Бурхан өөрөө та нарыг түр зуур зовсны дараа та нарыг төгс болгож, баттгаж, бэхжүүлэн байгуулах болно. Ноёрхол нь үеийн үед түүнд байх болтугай. Амен. Энэ бол Бурханы жинхэнэ нэгүүлсэл гэдгийг би та нарт гэрчилж, сургамжлан бидний итгэмжит ахトゥ болох би тэгж үздэг. Силванаар дамжуулан товчхон бичлээ. Энэ нэгүүлсэл дотор бат зогс. Та нартай хамт сонгогдсон Вавилондох чуулган болоод мөн миний хүү Марк та нарт мэнд дамжуулж байна. Харин үнсэлтээр бие биетэйгэн мэнчлэг түүн. Харин Христ доторх та бүгдэд амар амгалан байха болтугай.